Le premier yaba zoba azali zoba te, docteur Mobeti. Fifiti kako sala kangai boye, nazali mwana ya moto neti yoye. Kaka ponga ibakela ngai mobali, yango tokese ninga na yo. Kasi makila mote mandenge mokoe, oyo ekosua yo ekosua mpe ngai. Kaka ponga ibakela ngai masculin, yo feminin, yango tokese ni moke o mama. Mama mokolo aliboso tango tokutanaki, olobaki nango zali na engagement. Tovandi na yo tosali mbula mobimba fifi, lelo yo lobi nango za na fiancé. Fiancé na yo auti suisse azongi kini, osengi toboyana. Fifi kanisa nanu depense na sala, atako papa ya Roma akolimbisa teo. Atako JP Beverly akolimbisa te. Epa ya ba famille, ba voisin na ba camarade, ba eba ki ba so fiancé na nga fifio. Lelo yo na kene ko bongolo maloba, eko sala soni bako mona nga kizengie. Bako mona nga mwe serye. Soki na kanisi ndenge to meseneki, ko pase weekend nga na yo na Square Beverly. Tango mosusu eko kanga baleki na nga isuki, tango mosusu eko salanga soin de visage, tango mosusu eko salanga yi manicure, tango mosusu eko salanga yi pedicure, tango mosusu eko sala lesive na ndako. Depuis okenda otika œuvre inachevée, osale loko ezalaka te. Fifi, construire sans terminer, c'est détruire. Bakisa moi maï na vinu na yo, po olangwate. Mawa ezali ngambo, kasi bisengo ezali nyongo. Po kabato kopesa, yango ezali nde kobombisa. Il était 8h30. Tant on a zoa ki message na yo, juste à l'heure du petit déjeuner. Restons de bons amis et adieu. Yangonde lisasi po ebomaki bolingo na biso fifi. Numéro ya téléphone na bosani. Na meki kotu na standardise, atalelanga na nyer, toujours occupé, peine perdue. Ah fifi, tant boulingo yaki, et tinda ki avi d'arrivete. Lelo na boka bwani, et komi na mikanda. Je comprends. Boulingo ezali mwinda, kasi mwinda yango, ezanga interrupteur. Yango ko pelisa toko boma, izalaka toujours passe. Ah bwendintile, mama, si ki di kwame. Abwendi ntile mama, sikidi kwa mi mafifi. Jeff Kabea, Adélie Deborah, Aimé Bilonda, Gumenga, Glenn Kayembe, Billy Makani, Nicolas Nimbo, Doris Makilan, Bino Batobolobaki, et te fifi azali fi exemplaire. Wapie le loko, wapie le lo. Na komi kolulaye, loko la misi na kati aquarium. Ah, 33 Chitenge Vianne Misumbi. Soki na kanisi ndenge to meseneki ko passe weekend nga na yo na M16. Tango mosusu ekokanga baleki na ngai suki. Tango mosusu ekosala nga soin de visage. Tango mosusu ekosala ngai manicure. Tango mosusu ekosala ngai pedicure. Tango mosusu ekosala lessive na ndako. Depuis okenda otika œuvre. Ina cheve. Depuis okenda osali. Eloko oyezana kate. Serge Kayembe. Christian Amundala. Sikidi kwame mama. Abwendi tile mama. Sikidi kwame. Ina wae. Irene Wassa. Ina kufa. Ina wae. Flori Masampo. Magumu na mitoko. Valatin Chucha. Ina wae. Lilina Leticia Mayombe. Florima Sampo.